Abana polo belayo, ebaka na libala ya ya ya eza. Azongi samalo bana mobali na ye, nandenge ya kopia nsoni. Ano baba. Mobali na yo, alingi yo ya ya. Mobali yo moko pona, sena motema moko. Mobali yo moko pona, baboti pe bango bandima. Ezra mwana mama, linga mobali ya ya. Tosa mobali na yo, alingi yo ya ya. Mobali yo moko pona, sena motema moko. Mobali yo moko pona, baboti pe bango bandima. Ezra mwana mama, linga mobali ya ya. Mobali yo moko pona, baboti pe bango bandima. Ezra mwana mama, linga mobali ya ya.